شنوندگان عزیز، در نخستین بخش برنامه موسیقی ایرانی امشب، کسائی با نی قطعه در دستگاه شور می نوازد. در دومی قسمت برنامه موسیقی ایرانی، ستار عبادی، تار مجد و آواز بیدکانی را در ابو عطا می شنوید. Thank you. اندوه تو شد وارد کاشانم شد، مهمان عزیز آمده مهمان عزیز آمده در خانم شد. Oh. پاک نسوزد تن پروانم Oh, Oh.